www.attableeg.com, the reviver of Iman. الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. دوستو بزرگو عزیزو انسان نہایت ضعیف پیدا کیا گیا ہے وہ لے کر ضعیف ہے انسان ضعیف اور اپنے ذوق میں اس پہ استحضار کیا جو میں پپکا رہا ہوں آنے کے بعد بتی چلی گئی حالانکہ مجھے اتنی گرمی نہیں لگتی بہت زیادہ میں ایسی گرمی لگی کہ میں نے سوچا کہ آج بیان تو کر ہی نہیں سکتا میں اور بھی تھوڑی سی گھبراہٹ تھی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا یہ ہے انسان مالوی کسی مرتبہ بجلی گری کسی مرتبہ پریشانی آتی ہی نہیں لیکن یہ کیفیت کہ بالکل ایک اس طرح بھی کیفیت پیدا ہوئی اور سب کہتا میں نے ارادہ کر دیا کہ بیان نہیں کروں گا یا نہیں کر سکوں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ بیان کر رہا ہوں یہ اسی کو توفیق الہی کہتے ہیں اعمال کے اسباب کو اللہ فراہم کر دینا آسان کر دینا یہ توفیق ہے اللہ ہی آسان کرتا ہے جو تم کرتے تو اللہ ہی آسان کرتا ہے بعض وقت جی نہیں چاہتا ایک آیت کی تلاوت نہیں کر پاتا آدمی ہم لوگ کا تو یہی کام ہی ہے لوگ لکھتے ہی پڑھتے رہتے ہیں مطلب جی چاہتا ہے کہ تلاوت کرنے کا بات یہ توفیق خدا بات توفیق سلب بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے بھی دیتے ہیں اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال والصدق التوکل علیک وحسن الظن. اللہ ہم اعمال صالح ہیں یا اعمال محبوبہ کے توفیق کا سوال کرتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, بس آپ توفیق دے گئے تو ہوگا. بید اللہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں. دعا کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی توفیق ہی سے بتی آ گئی, اسباب مہیا ہو گئے, دل میں اطمینان سکون ہو گیا, بولے اس طرح بھی تکلیف ہو گئی تھی, کبھی ایسا نہیں ہوا تھا, گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ دل میں ایک کمزوری ہو رہی ہے اور کچھ اوپر جانے کا ارادہ زیادہ جلدی ہو رہا ہے. یہ میرا پر ذوف طبیعت پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا, ذوف بالکل یہ حتمی یہ تھا کہ میں نہیں بیان کر سکوں گا اور نہیں کروں گا, لیکن بتی آ گئی, کیفیت تو ہے لیکن قوت آ گئی. یہ اللہ کی توفیق, اگر نہ آتی بتی آپ سمجھتے ہیں کہ بتی بجلی گھر سے آ گئی, نہیں اللہ کی طرف سے آئی بجلی, اللہ کے گھر سے آئی. اندرا بن گئے دوستوں بزرگوں, اللہ کی توفیق کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کام کار خیر کرنے کی توفیق دیا ہے, دو رکعت نماز پڑھو شکر ادا کرو, ایک مرتبہ اللہ کہو, حضرت ماں وہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیہ سے بہتر سمجھو, معلوم ہے کہ ایک مرتبہ کہنا بھی اللہ ہی کے علم میں ہے اور اللہ ہی کی اذن سے ہے. ماں کا وہی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیہ سے بہتر سمجھو, معلوم ہوا کہ جس کو سو مرتبہ توفیق ہو رہی ہے اتنی توفیق زیادہ ہو گئی. ہمارے بہت سے بزرگان 600 4000 کوئی 12000 کوئی 24000, ہر امام محمد احمد صاحب 70000, ماں شاہ صلاح 24000, اور حاضر مطلب کہ 1,00,000 کیسے کرتے تھے. اور توفیق ہے, توفیق ہے خدا بندی. بعد میں لکھا ہے کہ اتنی دیر میں حضرت علی تو قرآن پڑھ کر نہیں کہتا جن کی بات ہو سکتا اس کا نہیں. اللہ کی توفیق ہو جائے تو بڑا سب آسان ہے, نہ ہو کچھ نہیں بول سکتا. اسی بنا پر لکھتے ہیں حی علی الصلاح, حی علی الفلاح کہا جاتا ہے, اس کا یہ جواب نہیں ہے. جواب کیا دیا جاتا ہے؟ حی علی الصلاح, حی علی نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ بلا تو رہے ہیں نہیں, تو پھر آپ ہی دیجیے گا ہمارے, تو اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ رکتا ہے نہیں. ہر میں تو وہی دوہراؤ, لیکن حی علی الصلاح یہ فلاح بھی دہرانا نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, وہی حول و قوت نہیں سوا اللہ, وہی توفیق دیں گے تو ہم آئیں گے. چنانچہ ایک ملازم تھا گھوڑے کا سائس ہم لوگ کہتے ہیں تھا, وہ بڑا نمازی تھا اور اس کا مالک گھوڑے کا بے نمازی تھا. چلتے چلتے نمازی نے کہا کہ جو انداز کہا ہو مالک, نماز کا وقت ہو گیا کہیے میں نماز پڑھوں, لیکن تھا کچھ شریف آدمی, کہا جا پڑھ. اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ لیا اور اسے کہا جا پڑھاؤ. شرافت معلوم ہوئی, دیر تک وہ ملازم جو تھا پڑھتا رہا, دیر تک آیا کسر, انہوں نے کہا کہ میں نے کسا مراج کے دن مطلب سنا حضرت سے, سب زیادہ اب وہ شاید سنے ہوئے حضرت تھانوی سے سب واقعات, یہ نہیں کہ چھوٹے درجے کے, سب بڑے کی عبرت کی اور نصیحت کی واقعات اور ملفوظات ہیں. کہا کہ کیا بات, کیوں نہیں آتے ہو؟ ڈانٹ کے کہا. کہا حضرت آنے نہیں دیتے. کہا کون نہیں آنے دیتا؟ کہا وہی جو تم کو اندر نہیں آنے دیتا. اللہ کو محبوب ہو گیا تھا, उसको इबादत में का शगफ हो गया था, दुआ में जो लज्जत मिल रही थी अल्लाह ने वो लज्जत डाली थी, जो इत्मीनान और सुकून मस्जिद में था अल्लाह ताला ने किया था, और तुमको जो नहीं हो अल्लाह ने तुमको तौफीक नहीं दिया, तो जो भी करो गुरूर मत करो भाई, तो अल्लाह के नेमत समझो, इस बात पर जितने की सहादत मिल जाए उसका शुक्र अदा करो। अभी मुझे याद आया, लिखा है किताबों में, जब तुमको खैर का कोई इरादा हो तो कर डालो, हो सकता है थोड़ी देर बाद वो इरादा खत्म हो जाए, हुआ कि इतना हमको खर्च करना चाहिए 10 रुपये, नहीं खर्च किया थोड़ी देर बाद मैं अरे कहाँ करूँ, छोड़ दे होता रहे जी, मैं आगे दो रुपया पढ़ लो अच्छा खासा है, नहीं पढ़ा बाद में पढ़ लें, उस वक्त तो विराज ही नहीं, कभी वजू नहीं कभी ये नहीं, नहीं जब तुम्हारे दिल में दाग या जज्बा पैदा हो कर डालो, यही जिंदगी है। लाल कर गुड़ा ये हक देना है, उस दिन की तैयारी करो, सब चाल ढाल रिया कोताही ये काम नहीं आएगी, इसके लिए तो मुस्तैदी की जरूरत है। लाल कर उम्र ये हक दिन है, जो चाहे तैयारी कर ले, कैसे अल्लाह ताला का कलाम है कि अल्लाह ताला नहायत इस जगह से फरमा रहे हैं, तुम जब हमसे इस जगह कर रहे हो तो हम क्यों करें इस जगह तुमसे, दादी का लिया उम्र हक पवन शाह रबी महामन ये हक भी है क्यामत के दिन, क्यामत के दिन की तो अल्लाह ने कसम खाई लाहमन बोला है कि नहीं, क्यामत के दिन तो कितनी अजीम चीज है, क्यामत का दिन है, आएगी क्यामत, आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, क्यामत दाल कर हक हक दिन है, यकीन रखो आएगा दिन क्यामत दिन, पवन शाह तख ये इस जगह जो चाहे यह ठिकाना बना ले। तो मैं बहुत कहता था पहले तो बहुत देर बात कर रहा हूँ, एक जमाने में था कि अमेरिका में प्लाटिंग हो रही है, नहीं चांद पर प्लाटिंग हो रही है, तो लोग अखबार में रहता है जो चाहे कर ले, चांद की प्लाटिंग के लिए तैयार, अल्लाह उसी अंदाज से कह रहा है कि ये प्लाटिंग होगी नहीं है, ये प्लाटिंग तो हो रही है, अखबार हर वक्त अल्लाह तैयार, घर अल्लाह तला मन बड़ा लिंदा है, मस्जिद बन अल्लाह बना है कि नहीं बन अल्लाह बैतल फिर जन्ना, जो अल्लाह के लिए घर बनाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए बहुत बड़ा घर जन्नत में बना देता है, बनाना हुआ कि नहीं, दादी का लिया उम्र हक ये हक दिन है, कोई शक व शुभ न करो अल्लाह ताला के, बल्कि क़यामत का इस्तेज़ार करो, इसका मराकबा करो, सबसे अहम तरीक में मराकबे मौत है, मरना है जाना है अपने अमाल का जवाब देना है, ये सब चीज़ें जरूरी है, तेरी 24 घंटे की जरूरत नहीं, चंद मिनट भी अल्लाह माफ कर देता है, बंदा मेरा क़यामत को जानता है, क़यामत के हौलनाकी को जानता है, फरीकुन फिर जन्नत है फरीकुन फिर शरीर को भी जानता है, कि दो ही जमात होगी, या तो जन्नत में जाने वाली होगी या दोनों में जाने वाली, सब जानता है, जब जानता है तो उसके मुताबिक अमल करो, वहाँ की पराठी का ख्याल रखो, बड़ा बहुत बड़ी बात है, जिसके घर रहता है पराठ उनका घर बन भी जाता है, बहुत बड़ी लाज करिए उम्र हक पवन शाह तखर रबी माम ठिकाना बना ले, जो वहाँ ठिकाना नहीं बनाया मेरे दोस्तों कोई पूछने वाला वहाँ नहीं है, लाओ मारी परवाह नहीं करता, जाओ 2 रुपये तुम्हारी बातों का इकरार नहीं किया बल्कि इनकार किया, उसको तुम दूर समझते थे जबकि वो करीब थे, शराख जूते से तस्वीर के बराबर अल्लाह के हुआ है, अल्लाह के बहरहाल ने दोस्त दार कर लिया बुढ़ा मनशा तखद रबी मामा, अल्लाह ये भी फरमाएगा इन्ना हमने तुमको डराया عذاب رب قریب ہے، عذاب قریب سے ڈرایا تم کو ہے، یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دیا ہے. علماء تھے، آیتیں پڑھتے تھے، نماز میں تو آیتیں پڑھتے ہیں نا، نہیں والے نماز میں پڑھتے ہیں، وہ خود کیا ہے والا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسی آیات ایسی صورتیں پڑھا کرتے تھے جیسے عبرت ہو، نصیحت ہو، اس بنا پر اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. اصل دین تو یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ایسی صورتیں پڑھتے تھے کہ واقعی اگر سن لے سمجھ لے دن بھر کے لیے اس کے اصلاح کے لیے کافی ہے، سبق ہے، سب میں سبق ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو توفیق مسئلہ رکھا ہے بہت، اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من اعمال، یا اللہ ہم توفیق کی، اعمال صالحہ کی توفیق کی دعا کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں توفیق منگوا کی دعا کرنا چاہیے اس کے لیے بھی، یہ نہیں جتنی چاہ کر نہیں توفیق کی. نہیں ہو رہا ہے سمجھو کہ تم کو توفیق نہیں ملی اللہ سے کہ ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی یا کہا کہ وہ اچھے آدمی تھے، یہ پہلے تہجد کے بعد پڑھتے تھے اب نہیں پڑھتے، لیکن مطلب بچے ہی نہیں، اس بنا پر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کوتاہی کی تلافی کیا ہے؟ استغفار، توبہ، یا دھیان، یا اپنے نفس کو ابھارنا. یہ چیز ہے اس بنا پر میرے دوستو اس دن میں آئی کہ جو کچھ بھی اللہ کر رہا ہے سب توفیق خدا سے، ہم سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ عجب کے لیے نہیں ہے، خود بینی کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی اصلاح ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو. کبر کے موقع پر کبر تم کرتے تھے، جب نہ کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو ہر سے بری رکھا ہے، ہر سے پاک و صاف رکھا، کبر سے پاک صاف رکھا، تما سے پاک رکھا. معمولی چیز ہے، تما بھی ایک چیز ہے، دل میں نہ ہو اللہ کا شکر ادا کرو. طلب ہے اللہ کی آخرت کی، اللہ کا شکر ادا کرو. ایک واقعہ ہے سنا دیتا ہوں تما پر یاد آ گئے کہ حضرت حسن بصری واس کر رہے تھے جامع مسجد بصرہ میں، واس کر رہے تھے اور لوگ بھی واس کر رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور فرمائے کہ کس کے جان سے تمہیں واس کر رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ واس سب کے لیے نہیں آئے، اس کے لیے کچھ قواعد ہیں. شاید شاہ ولی اللہ صاحب نے تب تفہیم میں لکھا ہے کہ واس کے لیے بھی عدالت کی ضرورت ہے، آگے شخص واس کرے کیونکہ ترجمان ہے خدا کے احکام کا. واس کیا ہے؟ ترجمان ہوتا ہے، واس جو ہے ترجمانی ہوتی ہے اللہ کے احکام کی، اللہ کے مرضیات کی ترجمانی ہوتی ہے. حضرت علی پوچھا کس کے حکم سے تم واس کہہ رہے ہو؟ مارے کہ ایسی چیزوں پر بھی مہاراج کی نظر تھی، ایسی چیزوں پر اس زمانے کا، خیر و قرون کا زمانہ وہ ہے، خلفاء راشدین میں سے ہیں. بعض میں کوئی شبہ ہوگا کہ بگاڑ تو نہیں آ رہا ہے طریق میں، طریق میں بگاڑ تو نہیں آ رہا ہے. اب بھی تو سوچنا چاہیے کہ نہیں، جو طریق ہمارے بزرگان دین چھوڑ رہے ہیں جس کے تم ترجمان ہو اس میں بگاڑ تو نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ جس پر چلنے کا تم کو دعویٰ ہے اس کے مطابق چل بھی رہے ہو کہ نہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ تم کس کے اجازت سے واس کر رہے ہو؟ میں انہیں امتحان دے رہا ہوں، میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا. سب سے پہلے حضرت حسن بصری کو بلایا، ہم بہار سلسلے میں بہت اہم شخصیت ان کی، حسن بصری کو بلایا کہ کس کے اجازت سے میں تم کو سوال کروں گا. انہوں نے بڑے اس سے کہا، بڑے انداز سے کہا، تھا نہیں نگر کیا ہے، کہا لیجیے جواب لیجیے، سوال کیجیے. کہا کہا میں سوال کروں گا، کہا لیجیے ہم جواب دیں گے. اب یہ بھی بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ اتنا ان کو جذب تھا کہ حضرت علی کا ہم جواب صحیح دے دیں گے. پوچھا دنیا میں سب سے عمدہ چیز کون ہے؟ یہ سوال یہ ہے، امتحان ہوتا کہ نہیں؟ زبانی امتحان بھی ہوتا ہے، تحریری امتحان بھی ہوتا ہے، زبانی ہوتا ہے. جو زبانی ہوتا ہے اس کو معلوم کیا کہتے ہیں، وہی تھا وہ. مجھے تو ان کا اندازہ رہا سر، کہیں پوچھیے ہم جواب دیں گے، اس اندازہ ہے. پوچھا کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کہا ورع، پارسائی. دنیا میں رہتے ہوئے گندگیوں میں رہتے ہوئے پارسائی اختیار کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس زمانے میں صحابہ خطاب کر کے فرمایا دسواں حصہ دین کے اختیار کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، دسواں حصہ چھوڑے گا یہ ہے جو ناکامیاب گرفت ہو جائے گی. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا دسویں حصے پر عمل کر لے گا تو نجات پا جائے گا. بڑی بڑی بات ہے. ورا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ورا عمدہ چیز کیا ہے؟ ورا یہ کہنا معمولی بات ہے، فوراً ذہن میں آ جانا، سوال بھی ہے جواب بھی، کیونکہ انہی کے سینے سے تو حاصل کیا تھا. ہمارے سلسلے میں حضرت حسن کے بعد حضرت علی تو ہے. باطنی دولت، جیسے باطنی دولت حاصل کیا تھا باطنی علم بھی حاصل کیا تھا. علم کی بھی ضرورت ہے من صاحب، علم صحیح ہی عمل صحیح کا مثمر ہوتا ہے، مرتب ہوتا ہے. علم صحیح ہوگا اللہ منی اعوذ بک علم نافع و عملا متقبلا، ترتیب ہے. اللہ منی اسلک رزقا طیبا و علما نافعا و عملا متقبلا، رزق طیب سے علم نافع حاصل ہوتا ہے اور علم نافع سے عمل مقبول حاصل ہوتا ہے. اسی بنا پر اللہ تعالی نے خود فرمایا یا رسول کلو من الطیبات و عمل صالح، اے رسول طیبات کو کھاؤ تاکہ صحیح علم حاصل ہو تاکہ عمل تم کر سکو. یہ ہم نے بیچ میں کہہ دیا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کا سوال کیا ہے، اللہ میں نے اثر کا علم نافع و عمل رزق طیبا، تین چیز اللہ میں اثر کا رزق طیبا و علم نافع و عمل متقبلا. معلومات کی رزق طیب کا ثمرہ کیا ہوگا؟ علم نافع، اور علم نافع وہ ہے جو عمل مقبول کا ذریعہ بن جائے، اللہ کا مقبول. اس بنا پر حضرت حسن بصری پاس کہا، اس کے بعد کہا جاؤ واسطہ ہو، پاس بھی ہو گئے. یہ نہیں کہ گزار مہینے کے بعد نمبر آئے گا، اب یہاں جائے گی کافی، بس سوال اور جواب. میں سوال کروں گا، کہیں سوال کیجیے. سوال کیا، یہی سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ برا پارسائی. اور بدترین چیز کیا ہے؟ تما لالچ. یہ بدترین چیز، اس سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، ہم سے توقع نہیں رکھتا، مخلوق کو توجہ رکھتا ہے. بہرحال دوستوں بزرگوں، یہ چیز بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہے دین، اللہ تعالیٰ کے ہے آسان ہے، مگر اس کو سمجھنا، سمجھے گا آدمی تب تو آسان ہوگا، اور اسی کو مشکل اگر کر دیا اس نے تب مشکل بھی ہو جائے گا. اس بنا پر وہ چیزیں جو دین کی ہیں اور خاص طور سے جو باطن سے متعلق ہیں ان کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. ورا تو کیا ہے؟ باطنی چیز ہے. تما بھی ایک ظاہری چیز ہوگی، تما بھی ایک باطنی چیز ہے. تما لالچ دل میں ہے، زبان سے کوئی نہیں کہتا. بھائی میں نے دیکھا ہے کہ ایک چار بازار میں گئے کپڑے کی دکان، دل میں آیا ہے کہ کاش کی کچھ سستا دے دیتا، کسی کش ہوا تم نے خیالت کیا، بہت سخت لفظ ہے. معلوم ہوا کہ بہت سے بزرگوں پر مقصود بھی آتی ہے باطنی چیزیں بھی. اس دفعہ میں دوستوں بزرگوں، دین ہمارا ظاہر و باطن دونوں کا مرکب ہے. سب سے بڑی معرفت کی چیز یہ ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے سمجھے کہ اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں، بڑھے گا توفیق ہو جب میش کو کہتے ہیں لئی شکر تم لازید رکھوں، اگر ہمارے سالے پر شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے توفیق دیا تو اور اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. یہ میرے دوست صرف یہ کہنا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، آپ سمجھ لیجیے. جب آدمی شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ ہم نے توفیق، اللہ مزید توفیق دیتا ہے. اگر کوئی گڑبڑی ہوتی ہے تبھی یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتا ہے، مانگ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. بہرحال میں دوستوں میں یہی کہہ رہا تھا، اللہ عمینی اصل کا توفیق محام بکمل احمد وصف کا توکر والے وہاں سے لندن. اے اللہ حسن لندن www.atabliq.com. سوء ظن نہ ہونا چاہیے اللہ سے، سوء ظن برا گمان رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ناپسند کرے گا. تم اللہ سے کے نہیں کچھ آفت بنائے، اللہ سے حسن زن رکھو، سوئے زن رکھو، کوئی بات ہوگی، کوئی گڑبڑی ہمارے اندر ہوگی، جس کی بنا پر یہ چیز آئی کہ آپ آج تک عام طور سے کیا ہوا ہمارا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں. یعنی بڑے بڑے مولوی مولانا بھی اسی انداز سے بات کرتے ہیں جیسے عوام الناس بات کرتے ہیں، کیونکہ ادھر کی ان کو سمجھ نہیں ہے. کیا میں نے کہا آپ نہیں جانتے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا یہ بہت بڑے لوگ ہیں. میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ان بدعمالیوں کا نتیجہ اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، عمل کرو اے معلوم، عمل کرو. وسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، عمل کرو. تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہا ہے، مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا عمل ٹھیک ہو رہا ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں عمل ٹھیک نہیں، کہیں کوئی اعمال صالح میں غلطی، کوئی اعمال فروخت خرید و فروخت میں غلطی، کوئی اعمال حسنہ، اور وہ بھی تو اعمال ہی ہیں، اعمال اچھے اخلاق نہیں ہیں. اخلاق کا تعلق اعمال ہی سے ہے، لیکن وہ باطن کا تعلق ہے، لیکن ہے وہ بھی عمل. جو اس عمل کا تعلق جوارح سے ہو اس کو فعل کہتے ہیں، اور جس عمل کا تعلق قلب سے ہو وہ خلق ہے، اخلاق ہے. بہرحال ان سبھی کی اسلام وزر ظاہر اس میں باطن ہے، ظاہری گناہوں کو چھوڑو اور باطنی گناہوں کو چھوڑو، اصل یہی ہے. ظاہری گناہ ظاہری طاعت سے معلوم ہوا کہ ظاہری طاعت کو بھی کرو اور باطنی طاعت کو بھی کرو. ظاہری طاعت یہی ہے نماز روزہ ہے، باطنی طاعت یہ ہے کہ شکر خدا ادا کرو، مصیبت کو آئے صبر کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ اچھا اخلاق برتو، یہ باطنی اعمال ہے. ظاہری اعمال کی بھی ضرورت ہے، وزر ظاہر باطن اسلام اللہ میں اصل کر کہتے ہیں. اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کا ہے، عمل صالح کا بھی ذکر ہے، یہ اللہ ہم کو عمل صالح کے ساتھ اخلاق حسنہ بھی عطا فرمائے. اللہ امین اصل کا صحت بل عفت بل امانت بحسن خلق رضا بھی حسن خلق آ گئے حسن خلق بھی اللہ نے سوال جیسے ہمارے سہارا اس طرح توفیق ہے اللہ نماز روزے کی ہم کو توفیق دیجیے، اس طرح حسن خلق بھی دعا کیا ہے کہ اللہ اس کی ہم کو توفیق دیجیے. چنانچہ زیادہ اعمال تو زیادہ اخلاقی پر ہیں، پورے قرآن میں آپ دیکھیے قرآن پر ہیں. کہیں کہیں توکل کا ذکر ہے حسن خلق ہے، کہیں تکبر کے ذریعے سوئے خلق ہے، ہے دل دار کفر کیا ہے سوئے خلق ہی تو ہے. بیماری قلب کی بیماری کیا ہے؟ سب سے بڑی تو کفر ہی ہے، شرک ہے، حسد ہے، کنا ہے. اچھے اعمال نماز روزہ ایمان یہ سب چیزیں ہیں، دونوں کو ہم کو پیش نظر رکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. حالات ایسے ہیں کہ واقعی آدمی کو گھبرا دینے والے ہیں، ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں جسے آدمی دہشت زدہ ہو جاتا ہے. مگر بقول حضرت باتھانوی کے منہ تو قبر تو منہ تو نہ بنو، مرنے سے پہلے نہ مرو، دعا کرو اس کے لیے. حضرت تھانوی کہ منہ تو قبر تو منہ تو یہ تو ہے کسی بزرگ کا، یہ اس نے فرمایا کہ میں جو آئے گا اس دیکھا جائے گا، تم گھبراتے کہو اس کی ترکیب کرو، سے بچنے کے لیے دعا کرو، بچنے کے لیے اعمال اختیار کرو، گھبراؤ نہیں. اللہ منہ تو قبر تو منہ تو کیوں کہہ رہے ہو، ڈال دیا ادھر اس طرح پر. میں دوستوں بزرگوں جو کچھ اللہ کرتا ہے دیتا ہے دیتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کی نعمت ہے. اور جو برائیاں آ رہی ہیں وہ اللہ کا عدل ہے، ظلم نہیں ہے، اللہ کا عدل ہے. اللہ جو چاہتا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم کو اس نے پیدا کیا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور خود ہمارے کے لیے بنا ہے. اس طرح پر میں کہے کہ جو بھی ہم سے عمل خیر ہو رہا ہے اس کا شکر ادا کریں گے. نہیں شکر تم لازمی دن کو، مگر شکر ادا کرو گے. اللہ ہم نے توفیق دیا، ہم کو چند پیسے خرچ کر کے توفیق دیا، شکر ادا یہ شکر ہے. نماز پڑھا شکر ہے، تلاوت کیا یہ شکر ہے. اگر یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ توفیق دائم حاصل ہوتی رہے گی ہمیشہ. اللہ میں نے اثر کا شکر اور عافیت دعا، شکر عافیت کی. اللہ میں نے اثر کریم، اللہ میں نے اثر کو صحت بل عفت بل امانت بہت خلق بل رضا بل قلب، یہ اسے عافیت کا شکر، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. شکر تک کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے دن اضافہ ہوگا، اور اگر ناشکری کرو گے، ناگواری کا اظہار کرو گے تو ہو سکتا ہے مزید گرفت میں آ جاؤ۔ اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہو اس کے مطابق ہم کو چلنے کی توفیق دے، مرضیات پر چلنے کی توفیق دے، جو غیر مرضی چیز ہے اسے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم ایسے اعمال چاہتے ہیں جو آپ کے قریب کرنے والے ہوں، ایسے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں جو آپ سے دور کرنے والے ہیں یا آپ کو ناخوش کرنے والے، یہ دعا ہم کریں گے انشاءاللہ عزیز، ضرور اللہ قبول فرمائے گا اور ضرور اپنے رحمت سے اپنے کرم سے ہم سب لوگوں کو نوازے گا۔ یہ مختصر سی بات ہے، اچھے سے بات بہت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں شروع میں آئی تھی، پڑھ تو دوں ہی، بہت اتق اللہ حیث ما کنت، اس کو بہت میں بیان بھی کرتا تھا، آپ نے بھی سنا ہوا ہے، اتق اللہ، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت و اتبع السیئة الحسنة تمحوا و خالق الناس بخلق حسن، اتق اللہ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو، ہمارے جہاز میں رہو، جنگل میں رہو، بیابان میں رہو، یہاں رہو، وہاں رہے، ڈرتے رہو، اللہ ہر جگہ ہے، تو ڈرنا بھی ہر جگہ ہونا چاہیے۔ اتق اللہ ہے سما کرنا وہ آج میری سید حسرا تم ہوا، اگر برائی کو ہی جائے اس کے بعد حسرام کرو مٹا دے، پھر استغفر اللہ کرو مٹا دی جائے گی برائی۔ آتا حدیثوں میں جو بندہ گناہ کرتا ہے تو دائیں کندھے والا ملک فرشتہ کہتا ہے بائیں والے سے کہ پھر کچھ دکھنا نہیں، تو کہتا ہے توبہ نہ کر دے، سنا ہے اب سید حسن تم ہوا وہ کھا لے کے لال دیکھو کہ حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر، یہی چھوٹی حدیث ہے، بہت مختصر حدیث ہے، تو لیکن میں کہتا ہے یہ حدیث بالکل انا تعینہ جیسے جیسے قرآن میں ہے اسی طرح یہ حدیث ہوئی، اتق اللہ حیث ما کنت وہ اتب سید حسنا، کوئی گناہ ہو جائے بربلائے بشریت گناہ ہو جائے، بربلائے شہوت گناہ ہو جائے، اس کے بعد کوئی نیکی کر لو، نیکی سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ ہے بھی ہے، چند آنے پیسے بھی ہیں، اچھی بات بھی ہے، اگر حقوق عباد میں سے اسے معافی بھی ہے، سب اس کے اندر جا کے وہ اتب سید حسنا تم ہوا، حسنا سیاح ہو جائے اس کے بعد حسنا، کوئی نیکی کر لو مٹا دے گا اس کو، وہ خالق الناس بخلق حسن، ان دونوں سے اللہ سے تعلق تمہارا درست ہو جائے گا، لیکن مخلوق سے تعلق باقی ہے، اس کی طرف بھی ادھر اکثر صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرما رہے ہیں، وہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تین چیزیں ہوئی، اتق اللہ حیث ما کنت و اتبع السیئة الحسنة تمحوا وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھا معاملہ کرو۔ میں دوستو بزرگوں، یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تین تین جز کے ہیں، تین تین جز کی حدیثیں ہیں، پورا کل میں نے بیان کیا تھا، تھی وہ مولانا کہ میں گئے تو کتب خانے میں یہ حدیث میں نے اٹھ گئی، بہت اچھی ہے، اوم عبد الرحمان وہ کوئی حدیث کتاب تھی آپ کے، بہت اسی کو بیان کیا تھا کہ ایک گھنٹے سے زیادہ بیان کیا تھا، او عبد الرحمان و اطعم الطعام و ابش السلام تدخل الجنۃ بسلام، ہے اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کی بات کرو، او عبد الرحمان رحمان کی بات کرو، اللہ او عبد الرحمان محمد الرحمان بات مطام اور کھانا کھلاؤ، معلوم کہ بہت بڑا اس کا درجہ ہے، عبادت کے بعد درجہ ہے کھانا کھلانا غریبوں کو، مسکینوں کو، یوں تمون تام آ رہا ہوں بھی مسکینوں یتیموں و آسیرا، اور تیسری بات وہ آپ سے سلام، سلام کا افشا کرو، یہ تین چیزیں ہیں، پورا دین آگے کہ نہیں، سلام سے مخلوق سے تعلق میں نے کل بیان کیا تھا، حضرت نے عقیر عقیر میں بیان کیا بہت اسے، یہاں تین شخصیت سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مخلوق سے، بندوں سے. اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ نماز پڑھنے سے. بندے اور اللہ کے درمیان میں وسیلہ ہے، واسطہ ہے راستہ نماز. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے تعلق ہوگا؟ صلاۃ و سلام سے. اور لوگوں سے کیسے ہوگا؟ سلام سے، سلام کی کثرت کرو. اس سے آپس کے منازعات ختم ہوں گے. بہت اس پر زور دیتے تھے منازعات، دل کے کینہ کباب. السلام علیکم کہو، کسی کتنی دشمنی ہو. فرماتے تھے کہ پہلی مرتبہ جواب نہیں دے گا، لیکن دوسری مرتبہ کچھ گرم ہو جائے گا، تیسری مرتبہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. بہت اس پر بحث کرتے تھے. او عبد الرحمٰن وآتم الطعام وآفس السلام تذکر الجنت بالسلام. بار یہ حدیثیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے. بولے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں. مکے والی زندگی چھوڑیے، دس ہی سال ہے، یہ دس سال میں اتنا بیان کیا ہے کہ جتنے کتب خانے وہی دس سال کی مرتبہ مرتبہ. کسی کو ایک لاکھ حدیث، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کب کہا حضور نے، کب فرمایا. دس ہی سال کیا جائے، مکی کوئی حدیثیں نہیں ہے، اس میں چند ہوں گے یا جتنے بھی ہوں، لیکن مکے میں حضور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بھی ایک معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ. اللہ نے کہلوایا، وہی کا درجہ، وہی متلو کا درجہ نہیں ہے، قرآن کا درجہ نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایک خاص مقام ہے. اس بنا پر دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں. اللہ ہم کو بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بے شک ایک دفعہ اور بھی بیان کر چکا ہے یہاں پر، ایک بیان بہت دن پہلے بیان کیا تھا. آج بھی لوگوں نے کہا، ہم نے کہا کہ جو بات ذہن میں پھر فور اس وقت آئی وہ بیان کر دیا ہے. اللہ میرے لیے نافع بنائے، آپ سب ہی ادا کے نافع بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سید نبی والا آلہ وصحابہ وسلم. اللہم صل علی سید نبی والمین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سید نبی والمین وعلى آلہ وصحابہ وأزواجه ذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نہ ہمارے تمام حاجات دینی تو دنیوی کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیے. جو بظاہر بہت ہی پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں، یا اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما کر اطمینان اور سکون عطا فرمائے. یا اللہ اپنے طاعت کی، اپنے فرما برداری کی زیادہ سے زیادہ ہم کو توفیق مرمت فرمائیے. اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی نیک اور صالح بنائیے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، بچوں کو بھی خاص طور سے دین اسلام پر مطمئن فرمائے. غیر متعین اس میں ساری صورت پیدا ہو رہی ہے، اس طرح مطمئن فرمائے کہ یہی دین حق ہے، اور اسی بچا کر کے ہم سعادت عظمیٰ سے مشرف ہو سکتے ہیں. اپنی اپنی زبان میں کہیں ان شاء اللہ لڑکوں پر ضرور اثر ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین. برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.